بكاري جونجي مان انا خشينين بهاو كاري شوازان ارابينين بكاري جونجي مان انا خشينين بهاو كاري شوازان ارابينين بهاو كاري شوازان ارابينين امانوين ناسو زيدر بوك من داقشوكين بو اوروژانه پرورده بکرین که تیه داشین تک اوروژانه که تیه بارین انگلترا باقم زور زور خوی من دو اگد شمارش درنگ اگر اتوا مالاوا خواهی گم سپاس تکین لسر همو نازو نعمتا کاند خواهی گورا همیشه سپاس گزاری بخشکان تیم آمین و دوات لیکم خواهی گم با پیرم پاریزی لانگلترا سیدی پیم بله تونی گرانی برام برتن درستی با پیرت؟ پیرم زور زور خوشید هزکم زور زور چک بتوا منیش امیدوارم که خواهی گوره چاکی بکاتوا سیدی جان تون زای بوب که خواهی گوره نزاکت گیره اکات با که پیم بله بو چی چون شویه که درنگ اگره تو مالوا بو چی ایشم زور زوره که تواویم بکم اگر ایش کردن به قیناکا استان نکم خوم اوام روشتم چاوره که پیم و تیده گل خود تاچه ترکت بره پیستم پی نیا چون که بره نبرد اباره من زنم یام تو ای تو چون نزنی؟ هر بیانه که دنیاتم بو پول چولکش بسر درکان و زور بو من توشی حلامت ببم هستم پیم مال دل نیام که بره نبره هستم زور زور بیزه کسرین دی چه ترکت بره لگل تو ما کسرین اینجا زور به بخشیش بخوینه دستانم بینی و توزه بران بباری و توش یکسر توشی علامت بی کاترین بانی باش چهاره ما تکرد؟ بله چهاره ما کردید زور چکا کاترین او با چی جورید؟ علامت باران ها؟ او تا علامت باران؟ دو اکرین دی با بروین چاوری که من حل نکم باکرین اگر وانکم ناروی دی برو اگر باوکم بزاند کسی دی چنی اوی خوشوید با دنیای و رازیه بد کپتان بینید و سردانی کن بو چی هر چونک به او باوکتا نبکم در خمی برام بری عزیزم آنی من هیچ کات خورم انگلیز نزانم ها آنی من زور دنیام که استا باوکم زوری رقلیما بلام اگر لم دنیای تنها تو سیدیم هبه خون بخاونی گورترین شتی دنیا زانم استا بیر لده هاتو اکموا زور باشا اوشتی که عرضی خودتا بلام من همیشه لگلتم آنی او با چونه که حاله یا؟ سرطر ماجیل اگه سرطر ماجیل اگه سرطر ماجیل اگه سرطر ماجیل اگه هلا بر اوریفان توانی باب فیلم ببینین بلام لندن شهری که زور زور جوانه لندن؟ ای که حزکم منیش بچم با لندن منی جوگو تو حزکم تو زور بختواری سیدی سیدی؟ بشه ما نفر چون با لندن؟ ها؟ ما بستم اوی از سواری شما نفرش بون؟ اوالی چی؟ او نگیجی لندن لانگلتر آیا من اول زنم سرم لسیدی کردو باشه سیدی باشه من نفر روشتن نه با کشتی سفر من کرد چون که لدریا زور نزیگه ها لشوی نگی تروا با چی انگلترا لامریکانیه با چی تا ایستان ای زنی چی جاتوش بقید من لی زنی چی نای زنم بوچی پیکنی هتا هتا اقسم لگل مکا. یستا توابم مایک بخیرای او بگینا صابخانه. بله بسر چاو بسر چاو. برز جیمز لبینو تا ازتو خوری که اش کردنی بو توزه بشونایی. زور چاکه سپاستاکم تیگشتم. گورم هر کاته موچکم ورگرد قرزکه دیمو. لهر کاته کابه پیویز به نگرانی ناکه. بلام گورم هر وکو پیمو تی جیمز. جیمز هیچ شتێک نیە لە ژیانە کە لە توانای مرۆڤ بەدەر بێ. تێگەیشتی جیمز بێ ئومێد مەبە. سێتی ئەو چەکەی کاترین زیکا چەند جوانە. برا زور زور جانه. آها سیرکا او زور جانه. آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها آها باران دستی بگرد. حالا متو باران دیکن راستی گرد. سیدی ور خیره بابروی. زور سپاستا کم که آگاد لدوکاره کم بو. هیت کریارک نهد با دوکانکت برس هبس. بم بارانه خو کریار شید نبو بیت دروا. او چیه دستا سیدی؟ سیرکا گلی ارخوان زور جوانا. اخ گیان او بونی زور امینه تو سیدی براز؟ ای چون خو گالتو لگل ناکم. برز جیمز، او تا ایستا ایشکی؟ ایستا کاتجمیر یانزه یا؟ راسخی، بلا ما بیو تاوکم. تو لکات تی دیارکرای خود زول لد داوا. ابی کارکان بباشی تاوکم. دی باش و لش ساخ بی. بیرم نبو، کوپی قاوت ببینم؟ بله، سپاستکم. زور من دو داری بچو بشو یک با. راز اخی اچما خوم. سیدی داوی لکردم که ام نامه بنارین بو با پیره بو باو کم بیو تا گوتم امنا من بوی بونوسیوا تابتو انا بسر نخوشکه ازال بیت آی که منالا که دل پاکا داوی لکردم که پیجوی بینیرین بیخونینا ها؟ هم؟ اما چیه؟ هم؟ ام گولا چیه؟ برای گولی ارخوانا با پیرا استا از بچی اکید؟ الله چون ام گولا ارخوان ام ناوی دا پوشیوا؟ زور جوانا زور جوانا بونکیشی زور زور خوشا با پیره جان ام گلا همون پیشکا شکم به تو بار از حبس پیوتم تمامایی که زور بونکی امینه توا الله زور زور جوانا با پیره جان تخواه زور زور چک براوا من همو روش دعا خیرت باکم با پیره جان هرچن این نبینی بلام زور زورم خوشه با پیره کراکم با دستی خوام ام نامه انیرم باباوکم هر کاتی نامکی با دست گشت و خوینی و او کاتی تیگاد کتو چن کری چی بر روشتو دل پاشید او انده بختوار بید او کاتی خوی بناچاری بانگشتانکات دایکا شوی رابو توش باکم درنگ گرایوا؟ بله، نزیکی دوی شو بو گرایوا و بر رو جان تر نبینم. کاترین، اشکرتن است که زور قرصوانیا. من زور نگرانی باکنم. دعا کوین دی بابروین. کاترین آخر آوان هبید. اگر وانه کم ناروی دی برو. جیمز او چی تا؟ پیم بله تندرستید باشا؟ من زور باشم خمی من نبی سپاس دکم اها زور باشا بلام جیمز ام همو پروشی چی با کارکت؟ بو چی هندکار لگل مالو منالکت انا بیت سر؟ ام ازانی تو نکولی لیشکت ناکی بلام آنی و سیدیش هز بسنیه یکن چی تسیدی؟ خودویی چه نخواردوا؟ دیکه، امشوش باکم درنگ اگره تو مالاوا؟ بله، لانه امشوش دوب کهوه استا باکمو کوچاران کتی نیه زور قسم نگلب کت من زور نگرانیم دیکه سیدی، باکت خو ازانه چیه که لبرو تو خود به تاخد مکا باش شکر جانکم دکواتن آنکو بخو باشا؟ براست سیدیم قسانه کرد؟ بله او زور زور نگرهین تو بو جیمز تنانه نانیشی بو نخورا ازانم که ایشکت زور گرنگا بلام تکاید لیکم اون ده خود من دوم اگر یانکم اگر کمو کرتی اکم برانبر با تو سیدی هبه داوی لبردن اکم من همیشه متمانم پیتا عزیزم آنی تکاید لیکم تخو اگر لخود بیا باشه واکم براست مولد وره گریت لکل منعی چه تره وا بله مولد وره گرم اخ گیان بلام ایشکت سوری ما تاوی که باوکا اما یا کمی اپشو باین بیا کوا لبروی من توم زور خوشه حسا کم چیم با راو کردن باوکا گیان راو کردن؟ ماوی که زور راو من نکردوا زور چاکا باب راین قربند باوکا گیان حالیه دی من آمادم بله منو دی خیره دی هر هموتان راوستن استا توب لدر و یاری گایا زور جانا حالدان اکی زور باش بو سیدی افرم سیدی او امرو بو آزای راستکا زور بخیره ای حالیه او گجاران نبو والله راستکا زور جانا او لکیو فیر بوی با چی نه سیدی لهموتان آزاترا همیشه لهموتان جاسترا تو خواهانی سیدی؟ هاو رانم قصانه مکن من امرو بهوی ایو دلم خوشا فرس جمز احمد بواتوا سپاس تکم و افزام لینگل تراوه لینگل تراوه؟ بله بله زور راسته خوش ایستم جمز نامکی سیدیم گیان ده شونی خوی هر وقت داواشت لیه کردم به دستی خون بردم بوی بلام نزنم خویندی ویان نه پش گرانوت بو امریکا باو کت حالی خرابترم چکاد لیه کم هرچی تکردو لگل مالو من دالکت ده بگره روا ام جاره هول ادم که باو کت بمالو من دالکت رازی بیت او بوید تو توره تو تنها کوری او بوید تکاد لیکم رابردو لبیر که بگره روا ایم به همو من باوکت رازه کن که آنی سیدیج بین بو ایره باوکت بسالا چو پیر بوا تکای امد لبر چابه ام دوا کاریانم لناخی دل مویا خواهد لگل برزیمز او چی تا؟ هیز نیه مایک سپاس تکم بلام دموچاو زور من دو دیارا هیز نیه تنها من دو بونه من زور باشم سپاس تکم مایک من روم خوافیس خواد لگم راوستا برز جامز امن لبیر چو چی تا؟ امشو زور حلاکی کی گن جنین رابردون باشتر بو نزنم با چی بخیر بی تو واقعی جان امشو زور زادی تو بله من خوانی بلینی خوامم وکو بلینم دا زوگ رعموه زور باشا نانی اوارو خواردو آنی جیمز او چیت جیمز باقی جان او چیتا جیمز باقی خواه او چیتا جیمز سبکا باقی جان Boga! Boga, yeah! Hey, Mimuna, I'm an evil for a big mama, Malakal doctor. Talk of Johnny, every Johnny who bears no daddy woman, only a Johnny, Koran Kari Bean. باشتی برین لام جیانا لهر که بی لهر دلم جیانا لبی باشتی برین لام جیانا جیانی ام خوش بکسانی ابی ببینه مای کامرانی جیانی ام خوش بکسانی ابی ببینه مای کامرانی بکاری بكاري شوازان قرابيني بكاري جنجيان من أنخشيني بهاو كاري شوازان قرابيني بهاو كاري شوازان قرابيني أما نوين ناو سوزي دير قبوك من داقة شبكين بو أورو جاني برور دبكرين كتيا داجين لك أورو جاني كتيا بارين